zomer 1985. Enkhuizen met zijn 13 bars, 4 bardancings, 3 culturele centrums, vele restaurants en hotels, het recreatieoord Enkhuizerzand en een tal van bezienswaardigheden, waaronder vele museums. Enkhuizen met zijn 16.000 inwoners ook een historische havenplaats. Dat is Enkhuizen in de zomer van 1985. Enkhuizen is ook Horizon Radio. Iedere dag te beluisteren op 93,2 MHz FM.